Günaydın. Arada bir görünen güneş hepimizi heyecanlandırsa da hala kışı yaşıyoruz. Hem de çok kurak bir kış. Gerçi yazlık yerleri hatırlamak için yazın yaklaşmasına gerek yok. Bugünün ilk kampanya haberi bizi Bodrum'a, mavi pencereli beyaz evlerin diyarına götürüyor. Ayhan Küçük tarafından başlatılan imza kampanyasının muhatabı Bodrum Belediyesi. Talebi ise başlığı gayet güzel açıklıyor. Bodrum'daki beyaz evleri, mavi kapıları, begonvilleri geri verin. Bodrum'un dokusu bozuldu, sarı ve siyah evler yapılmaya başlandı, belediyeler buna izin vermesin. Şiir gibi hazırladığı kampanya metniyle sözü Ayhan Bey'e bırakalım en iyisi. Hangimiz sevmeyiz ki Bodrum'u diyor ve sesleniyor. Sakin masmavi denizi, eşsiz manzarası ve tabii hayranlıkla tek tek iç geçirdiğimiz evleri. Bembeyaz evlerin, mavi kapıların görsel şenliği bir yana aslında hepsinin çok mantıklı birer sebebi var. Beyaz renk o sıcak havalarda evin daha serin olmasını sağlıyor. Hatta Kaliforniya'da Berkeley Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre eğer tüm evlerin çatıları beyaza boyanırsa dünyadaki ısı artışı azalıyor ve dünyaya bir katkısı da bulunuyor. Mavi kapılarsa tamamen akrepler için. Akrep mavi rengi ateş olarak algıladığı için evlere giremiyor. Dışarıdan da bu kadar güzel gözüken bu evlerin sırrı işte burada yatıyor. Bodrum evleri 3 tipe ayrılıyor. Musandıralı, kule tipi ve sakız tipi. Biz en çok sakız tipi evlere rastlıyoruz. Onun kökeni de tabii çok eskilere, milattan önce 3000 yıllarına kadar uzanıyor. Bodrum'u uzaktan izlerken bu detayların hiçbirini düşünmesek de zamanında burada yaşayan ve bu kültürü topraklarımıza taşıyanlar düşünmüş. Asıl şaşırtıcı olansa kökeni Brezilya'ya dayanan begonviller. Evet, onlar çok arsız, onlar çok muhteşem. Bizdeki adı ise gelin çiçeği. Belki de o eşsiz beyaz Bodrum evlerinin aşağı doğru süzülürken bir gelini andırdıkları için olsa gerek gelin çiçeği diye koymuşlar ismini, kim bilir. Burada Halikarnas balıkçısının bir anekdotunu anlatan Ayhan Bey, kampanya ile belediyelerin ev inşaatlarına izin verirken kentin dokusunu göz önünde bulundurmalarını istiyor. Sırada yine anlatısıyla öne çıkan bir kampanya var. Bu kez İstanbul'dan, Gezi Parkı'ndan geliyor. Murat Çobanoğlu tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi Gezi Parkı'na Surp Hagop Ermeni Mezarlığı anıtı dikilmesi. Murat diyor ki öncelikle buranın neden mezarlık olduğunu açıklamış kendisi. Vanlı Margos Natanya'nın aktardığına göre 1. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman'ın Buda'yı almasına sinirlenen Almanlar bir suikast düzenlemek isterler. Onu öldürmenin en kolay yolu da yemeklerinden geçer. Yemeklerini de kontrol eden Manuk Karaseferyan adında bir Ermeni çeşnici başıdır. Çeşnici başına denir ki sen de Hristiyansın, biz de. Bu adam önümüzden çekilirse Ermenilerin de yararına olur, bizim de. Karaseferyan da bu teklifi Kanuni Sultan Süleyman'a haber verir ve onun hayatını kurtarır. Bunun üzerine sultan da der ki ne istersin benden bunun karşılığında. Karaseferyan'a sorunca kendisi bu şekilde, Karaseferyan da efendim kendi adıma hiçbir şey istemem. Bizim cemaatimiz buraya getirildi lakin bir mezar alanımız bile yok. Uygun görürseniz bir mezar yeri talep ederiz. Kanuni bunun üzerine Pangaltı'dan Elma Dağı'na kadar uzanan geniş bir araziyi Ermeni cemaatine mezar olarak vakfeder ve böyle diyor Murat, kısaca tarihini anlatıyor mezarlığın. Türkçede bir söz vardır, ölürsem rahat edeceğim diye. Ekaliyet için ölürken bile rahat etmek yoktur bu topraklarda. Mezar yerleri tahrif edilir, imara açılır. Mezar taşlarının mermerleri evlere yapı malzemesi olur. Oysa hepimiz toprak olacağız bu evrende. Bugün ekaliyetin mezarlarının gaspına göz yuman, yarın da senin mezarlarının yok olmasına sebep olabilecektir. Madem ki zamanın şartlarına yenik düşerken buralardaki ruhları huzursuz ettik, en azından onlar biraz olsun huzur bulması için buraya bir anıt dikelim diyerek talebini dile getiriyor Murat. Sırada güneyden tarih dolu bir kampanya haberi var. Bu konuda başlatılmış tam 3 imza kampanyası var. Bakalım 3 elden yürütülen bu kampanyaya ne kadar çok kişiye ulaşabilecek ve talebine ulaşabilecek mi? Kampanyanın konusu Antalya'daki Faselis Antik Kenti'nde yapılması planlanan 5 yıldızlı otel. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi projenin iptal edilmesi. Kampanya sahiplerinden Deniz Yetiş diyor ki, Beydağları Olimpos Milli Parkı sınırlarında inşa edilmesi planlanan Dream of Faselis adı verilen 5 yıldızlı otel arazisinin bir bölümü 1. derecede arkeolojik sit alanı içerisinde bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ÇED gerekli değildir kararı verilen Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün ve yapımına onay verdiği otel projesi derhal durdurulmalıdır. Bu bir kültür katliamıdır diyerek talebini dile getiriyor. Diğer kampanya sahibi Melike Vergilli ise Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince. Bu kez gözünü Faselis'e dikti. Antik kentte 180 dönümlük arazide 208 oda, 6 tenis kortu ve 3 yüzme havuzlu otel inşa edecek. En önemlisi bu bir parselin bir kısmı birinci derecede sit alanı içerisinde olacak. Fakat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 26 Aralık 2013'te ÇED gerekli değildir kararı verdi ve tepkilere neden oldu. Doğana ve tarihine sahip çık diyerek ÇED kararına dikkat çekiyor ve talebini dile getiriyor. Uzun süredir HES'lerle mücadele eden güney sahillerimiz otellere karşı bu mücadeleyle devam ediyor. Gelelim Konya'ya. Bir hayvan hakları kampanyası haberi var. Zeynep Gülder Çaypınar tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan kampanyanın talebi çöp kutularının yanına sokak hayvanları için yemek kapları konması. Zeynep diyor ki Konya çapında çöp kutuları düzenleniyor. Üstten kapaklı ve kuyu gibi bir düzeneği olan bu çöp kutuları sokak hayvanlarının son yaşam alanında elinden almakta. Çöp kutularının yanına sabit olacak konacak yemek kapları evlerde artan yemeklerin de değerlendirilmesini sağlayabilir. Ayrıca belediyeler de bunlara kedi ve köpek mamaları koyarsa sorun kökten çözülebilir. Yardımlarınızı bekliyoruz diyerek talebini dile getirmiş kendisi. Bu ve benzeri kampanyalara change.org'da her gün açılmaya devam ediyor. Tarih, doğayı doya doya yaşayabileceğimiz bir dünya için siz de burada harekete geçebilirsiniz. Esen kalın.